سورت انعام یو لسم آیات دے دوم پارے سورت انعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل من ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسه الرحمہ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فی الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون سورۃ انعام کے اثبات توحید او رد شرک دا یول الزلا دعوت توحید پدی صورت کے ذکر کئے الحمدللہ ویم سسک اللہ بزر فلا کاشف له الا هو قل انما هو الہ واحد والحمد للہ رب العالمین سبحانه وتعالی عما یصفون ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء فعبدوه اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین اللہ تشرکو بی شیعہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء دا یول الزلا داوید توحید صورت کے او پدے باندی پنزیویش دلائل بیانی صورت کی پنزیویش پگش دلائل صورت کے پدے بوجی دارنگی صورت کے آغا اعتراضات دی پا پیغمبر پاک درویش قل قالو سرا او داغے جوابو ندی د ٹریننگ د مبلغ د پارا یو مضمونی جدا طریقے باندې روان کړي او پرې شروع په لفظ د کذالک سره کولا وکذالک د ٹریننگ د مبلغ د پارا مخکې اورکو کې تسلی ورکړه حالت د خلکو بیان کو د هلاک شو د دې زین بیا تخویفی دنیاوی او دلائل یو لسم آیات قل سیرو فی الار وایا پیغمبر او گرزی دنیا کے سم منظرو بیاو گوری کے فکان عاقبت المکذبین سرنگش آخری انجام دا تکذیب کو ان کو اگر چاچ توحید انمانا چاچ دا پیغمبر پیغمبری انمانلا چاچ دا اللہ کتاب خبر انمانلا لدائی انجام گورا دا غی انجام د تبای شو تبا و برباد شو چاچ دا خبران دا من لیک اس فدیبان دلائل پیش گئی اقلی نور قل من ما فی السماوات والارض وعد چا اختیار کی دی آس اج پاسمانون کی دی ازمکو کی دی اختیارات چا چلی گی برا اخکتا نو مختلف قسم دلائل بیانی نو آیا للہ خاص دا اللہ دے بغلے شی باغلے کی گمو آیا للہ خاص دا اللہ اختیارات چلی گی برا اخکتا دیتا دلیل عقلی مسکت للخصم ہوئی آغا دلیل چلی انسان عقلی منی و مخاطب باغی چپکی گی قل للہ کتب علی نفس الرحمہ لکلی اللہ بخفزان میرا بانی مقرر کړی الله په خپل ځان مې مهرباني نو چې الله په ځان مهرباني مقرر کړه نو بیا دا عذاب ولی ورکی عذابونو ولی را لیگی نو جواب ال سبقت رحمتی علا غزبی سمانا یعنی زما میرا بانی مکی شوی دا زما دا رحمتنا نو اول نشتوی شتا مکلی نو دا میرا بانی ندا چتن نشوی نو اللہ شتکلی نا کتبا علا نفس الرحمہ کتا ایمان رولی نو اللہ وی مالی کلی وی چزا حبا تا سرا میرا بانی کوم مادا خبر لگتا و سرا زا میرا بانی کوم او تا سبا غنڈوم ٹول قیامت کی شک پدی کی نشتا اویلان بوشی اعلان بوشی دیو جنا کتب علی نفس الرحمہ لاجمعنکم جمعکم تا سورت دا قیامت کے شک پائی کی نشتا دائی میرا بانی دا چھ دنیا کے دل ایمان نصیب کما او بیاد قیامت کے جمع کما نو دا میرا بانی دا نو اول داو سبقت رحمت علی غزبی زما رحمت زما دو غسین مخکشو ویرے خوچه کلا انسان در رحمت کار زماونه کی آجزه پا کم سیز خوشحالیگم آغا کارونه کی نو بیا می عذاب ور پسی ده گواره بیا با عذاب ور کم ده پخانو حالتو گوره مخ که آیات که تیر شو که فکان عاقبت المکذبین چاچه در رحمت کارونه که دو غصه کاره او کنو داره انجام بیاو گوره او زکا انجام به معلومی کی قیامت کی دنیا کم لاجمعنکم الی یوم القیامه خامخا جمع بکی تاسو لپاره ورځ د قیامت دا چې شک نشته دی پای کې او ویلی شي ويقال او ویلی شي دا کسان او ویلی شي غون بشي قیامت کې اعلان به شي اس بعد قیامت دا سلور والا مقاصد چې ما کثیر شو چاغه توحید ما ادله صداقت په قرآنو د پیغمبر صداقت او سدس بعد اخرت نا والذین مقول ذا قول حذف دا فیقالون وبلیشی آکسان چې نقصان کې چولی خپل ځانونه دنیا کې آکسان چې دنیا کې ځان تاوان کې چولیو الذین آکسان خسروا انفسهم چې تاوان کې غرزولی خپل ځانونه په سبب د نه منلو د مقاصد په سبب د نمنلو د توحید سره د دلونا دا تاوانو نو فهم لا یؤمنون دا ایمان نروری اغه ایمان بیا کله وروری ځان ولې نقصان کې چولیو دلائل واضح دي ولې نقصان کې ځان چولیو پاغا دلائل باندې بیا نور دلائل پیش کړي پاغه زواجر پیش کړي پاغه تخفیفات ور کړي او دې بیا پوهنو او بیا دلیل ولہو ما سکنا فی اللیل والنہار خاص اللہ لے اختیار دا سرے چوسی گی پشپا پورس کے تابدار دی سے چوسی گی پشپا گیا اور سپورس کے اللہ ورید ان کے پویا دے انقلاب دا زمانے دے زمان ټول زما ماتا دی ټول ماتا منقاد دی نو چه زما ټول منقاد دی نو زاوری دل والای ما زا پویا والای ما نو چه پویا زما داوری دل زما دی ټول مخلوق اسی دل دشپی او دو رزی زما پا ملکیت کے گئی نو زما اختیار چلی اختیارات میں زما دی اوس بیا بل دلیل اخلی قلوا اغیر اللہ اتخذ ولی فاتر السماوات والارض وا پیغمبر آیا بیز اللہ نا اونی سمزو بل معاوین بل امدادی و بل معاوین فاتر السماوات والر چاہا پیدا کن کے راس مانو دزمکو ولیان بل حاجت روا بل زموار اونی سم بیز اللہ نا خالق داس مانو دزمکو دے اللہ وہو یتعمون دے خوراک ورکی مخلوق تا ولا یطعم او الله لسو خوراک نشور کولې ځکه خوراک ته محتاج نه دی دی ها وګوره د پیل لنګر پچا چلیږي وګوره دا د پیل لنګر او دا درگاونو جراتونو دا په مریدانو چلیږي کنه مرید به یو شی ویسی نو هغه بل بلار شي نو بل بخوري هغه به یو شي نو بل بخوري دا به روان کړي لنګر تا چا بالو اغانې روانې کړي چا چيلي چا غویان چا ګړي ها چا یو شي چا مالګي چا چوریانه او لنګر کې وپراته او حلالي غني او خلک پیر صاحب کرامت دي دا د ولي کرامت دي زیارت کې ار شي پروته وګورا او ومره کرامت خلکو له وړي تا ما وره وړي کرامت او چې چا وره وړي نو آی کیو ها یو یو شي بلی خوري کرامت دا ده نو کو نه یو شي آل ته خوري په خلکو خوري او دا دا کرامت ده دا به روان کړي چا پاهو چا کچا چا روپي چا ساروي چا یو شي چا بل شي دا به کرامت ده دو وړي قران وی وو ایتیم ولا ایتام دا ولی چې خوراکه خوړه ها ا دربارونو کې چې ناشتي کم خلک کم شي وړي نو الله دا خوراک غیر اور کوي ولا ایتام او الله خلاف سو طعام نشور کول الله لا نو ګوره طعام یې ورو طعام سمانا ها ا شي وخوري د توام چې اوخري نو دا غین اخر کې بول جوړ شي اخر کې بول شو ها نو ته عجیب انسان ته ته هغه تاسو کرامت والے لنګر صاحب به سوچ لري کرامت داغه شو شابس نو صاحب کیس شو یا استاد شو وا حداده یا لته کیسې خبره کینو دا دا کې او دا کې وا اغیر اللہ ای عبید اللہ نعونی سنبل معاوین بلزی موار فاتر سماوات اغا اللہ چاگا پیدا کنگی راس مہن نو دزمک دے ووا یتعمو ولا یتعام اللہ مخلوق لا خورا کرکے دا اللہ خورا کرکے مخلوق لا ولا یتعام او اللہ لسو تعام نشور کو لے زکارا محتاج ندے لا جوف لہو دا غد بارا گرد نشتا لا اشربو ولا یتامو واسکل نکیا خوراک نکی او مخلوق سمد دا مانی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی رحم اللہ او مخلوق طول خوراکو نکی زمانی دی جاہلیت کے یو سری الوائی خدا او پراتے پراتی الواغانے ورس اخفل کے رو رو ها پراتی الواغانی گیری پزیارت باننے پا دا عربی ملکون کی او عربی تلے او زمانے دا جاہلیت کی سمیدان چھ تلے پشایو کتے دا ناغا قبر دا پاسا لنبل راگے اولی تے خوراکو کو آبے پہ دا پاسا خفوچا تکلا و بولے پہ اکلا ناغا آغا شاہ تا گوری آغا یو شیر ویلو یا روی عرب یبولو سالبانو براسی لقد حانا من بالت علی سالبو آیا زمار ربا سوکی دیشی چاول تی خوراکو کی او بیا پیخپا پورتا کی او بول بیو کی لقد حانا من بالت علی سالبو تاکی دیر کمزور دیا سو چلون بلا پید پاس بول کئی کداغا اختیار وی او داغا فیدا نقصان رسولی ناغا لنبل بینگولی واغا بی زرہ زرہ کرے ہو داوی نگولی چپ دا بابا اختیار چلی کداغا چلی دینو نپاس پی بول کی گی ولی اغا ننیسی ولی اغا نزرہ زرہ کئی رو را اختیار داغا نچلی گی رو را اختیارات دا اللہ دی او دجوندی اختیار نچلی گی ها بغیر دا اسبابو نوچ بیا خارو کی پروت دے امل لے ها گٹے پی رپاس اکی دی دا پرید اخپل نا یو سا اخپل آگا یو سا ووا یتیمو ولا یتام قلوا پیغمبر انی امرتو ماتا حکم شوی انکون اول من اسلم چی شمز اول دا چانا چغال اگدی دی مسلیتا غال اگدی دی توحید ولا تکونن من المشرکین او مکی گتا دا مشرکینونا مکی گتا دا مشرکینونا مشرک نمکی گا نن خلق اکثر مشرکان شیوی دی او ازم مشرک نیما پریا کی دا چس دنیا نلالو تا مشرک نشوی او نیمزو دا مشرکینونا نیم از د مشرکینو نا را مدد سے مخلوق توی داغه پونم شکرانی او کلنگونو ورکه او ځان ته مشرک نه وي وکدا مثلا نه منی حیا ساده تلوی مشرکی کنا فرمانی دی وکړه و ان اطعتموهم انکم لمشرکون رسول روان دی قلوا پیغمبر انی اغاف بشک زیریگما ان اسویت ربی کما نا فرمانی وکړه د خپل رب د سنه یریګم عذاب یو من عظیم دا عذاب د ورځې لوی حزه یریګم کدا مسله د توحید می بیان نکړه د توحید مسله نه بیانول سبب دا عذاب ګرځي وګوره دا مسله زنه بیانو ما نو که ما بیان نکړه مال به د الله طرف نه عذاب ملاوي شي ز یریګم د الله د عذاب نه زه پزې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دوم دا شوی سورت یونس 15 آیات وګوره التموی انی اغاف وینا سے تو ربی عذاب یوم عظیم زیاری غم کما نه فرمانی غلا د خپل رب د عذاب اور زلوی کما دا مسله بیان نکلا نو مال به عذاب ملاوشی عذاب ملاوشی دا رنگی دا آیات سورت کما نه فرمانی غلا زمر دیالسم کی مرادی ان اسه تو ربی عذاب یوم عظیم زه یاره غم کما نه فرمانی غلا د عذاب زور زلوی عاد دین یاره غم کدا د دې مسله بیان ما مخلوق ته انکو ز پویم په دې مسله باندې او خلق په نزون یا په شرکیاتو کې پراتی دی او زره دې بیان انکم نو مال عبد الله ته طرف نه عذاب ملاو شي کومولا د الله د عذاب نه یری دی پیر او آغا خدای چه زان تدلوی دا اللہ دا عذاب نیری دی لپکا چه دا دی مسئلے بیانے کرے وی خدا عذاب نیری گی نکنا دا دا نور مسئلو سنگ بیان کئی او آغا اصل مسئلہ چه سڑے پی جہنم تزی چه وی نمان اللہ آغا اصل مسئلہ چه سڑے پی جنت تزی نو آغا دا اکڑا آغا دا بیان کلا دا خود زمیدار کارو صاحب یاسین آغا اصل مسئلہ بیان کرے وی نو الله جان الله جنت ته لګلې ده بلا وخته چې د ټولو مرچغه وي یوه وي دې بل مسله نه کینو ور صاحب یاسین مسله او کا چې الله دې جنت ته بوزي موږ صاحب یاسین مسله کو او دې صورت کې بل مسله شته نه بغیر ده نه ما یوسف عن یو مایزن فقط رحمه آسو چوالو لیشو داغن عذاب پا دا غرز قیامت کے فقط رحمو پتا کے رحمو کا اللہ پاغ باندے چانا چا عذاب والو لیشو او عذاب دا غا چانا آولی چا دا دی مسئلے بیان مخلوق تا کرے ہو چا مخلوق تا ہوا یا چا زموار دا فیدے دا نقصان صرفی والا رے وزالک الفوز المبین او دا رے کامیابے او دا دې کامیابی ښکارا ښکارا کامیابی داو قیامت کې به کامیاب شي دنیا کې به کامیاب شي کله دې مسلې بیان دې مخلوق ته وکړه او کله دې اونکو نو ښکارا نقصان کې وذالک الفوز المبین او دا دې کامیابی ښکارا آ کامیابی ښکارا مسله خلکو پر خو دی دا فمن زحزها عن النار وهو دخل الجنة فقد فاز آل عمران کی تیر شیو آسو چجپا زن نشو جنتا وزو او بچد جانم دونان فقد فازش کامیاب کامیابی داو دارنگی فبزارکا فلیفرهو هوا خیر مما اجمعون دادی غرا فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ دا غره دا کامیابی نور زینو کوم کامیابی راځي فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاز راشنند دنیا نه سم روانه لپاره سلام شاعت په سبا همیشه کامیابی روړه قیامت کې وخت کامیابی قبر کې وخت کامیابی وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو کورسی تا تا اللہ تکلیف تصرف دا مخلوقنا چګل اختیار د مخلوق نه چلی اختیار ازما چلی په ولزم اختیارات مخکی آیاتونو کې تیر شو یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون درې آیات کې عالم الغیب زما پدرو حالتونو د انسان خبر زما لوبیا خلق چې عالم الغیب بل سو غنی دا حالت بیان کا چاغه وګړو دنیا کې تبا اخر کې تبا ټوکی او مسره کې ترازونه کوي بیا وګړو اختیارات هم زما چریږي براوخ کتا د شپې او د ورځې اختیارات زما دي لو ما سکنا فی اللیل و النهار دارنگی ووا یتعمو ولا یتعام خوراکون زما دی استوک زما دا اختیارات لمن ما فی السماوات ولرقل لله اختیارات زما دی نگور اختیارات مصیبتون ام زما دی ایم سسک اللہ بزرین سیو دا سے مخ کے سرے لگئی ایم سسک اللہ بزرین فلا کاشف لہو اللہ کور سیتا تاللہ تکلیف نشتری دا تکلیف لرو کورو والا بل سوک بغیر اللہ نا اگورا بزن نکرے رولا کمامولی او دا تنویل لتقلیل لے کمامولی زرر تا تور سی نو دا زرر لرو کورو والا بل سوک نشت بغیر اللہ نا اللہ را مدد کمرا ایم سسک اللہ بزرن کور سیتا تاللہ تکلیف فلا کاشف لہو فلا کاشف لزرن نشتری لڑک انگی در تکلیف بل سوک اللہ مگر دا اللہ رے موجود اللہ رے فلا کاشف لزرن قرآن سبورا پدی مسئلہ سور زور راولی فلا کاشف لہو اللہ نشتری لڑک انگی در تکلیف بل سوک بید اللہ نا حاجت پورا کول والده الله تکلیف را واستول والده الله تکلیف لرو کول والده الله دارنګي سورته یونس یو سل او مایات وګوري التم ذکر کوي سورته یونس یو سل او مایات التم وی و ایم سسک الله بزر فلا کاشف له الا هو وَإِيَّمْ سَسْكَا بِخِيرٍ فَلَا عَرَادَ لِفَجْلِ کورو سیتا تا اللہ تکلیف نشتره لرک انگی دا تکلیف برسوک بیدا لانا وَإِنْ حَا او کورو سیتا تا فیدا ندا غفید لرکولو والا غفید رسولو والا برسوک نشتا بغیر دا لانا اگر سورتی یونس یوصل اوام آیت وَيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِزُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخِيرٍ فَلَا رَادَّ لِفَجْلِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخِيرٍ فَلَا رَادَّ لِفَجْلِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ كَوْرَكَ ها وی او که رادو کی فتا د خیر تعالی علم درکې تعالی مال او دولت او صحت درکې اولاد او کور درکې خوشحالی درکې نو فلا راد لفضل نشته واپس کوونګه د فضل د الله سوک داغه سوک واپس کول ول نشتا یصیب بی مئ شاء من عباده رسی الله دا فضل چاله چغو غشی چاله چغو غشی نو دا مال او علم غترسه دا صحت غترسه د اختیار د چاله اس کی بیان نه وګړه د اختیار د الله سره دی دلته وې دا رنګی سورته فاطر دوی میاد کې موې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له آغا چورکی اللہ مخلوق دسشه نو داغی سک بندول والا نشتا وما يمسك فلا مرسل له آغا چه بندی کی نو سوکے ورکول والا نشتا داد اللہ خوخدا دارنگی سورت نمل دوش پیت آیاتو گو رئی د شلمی سپاری علوم بے مغدی علتم ویب امی یجیب المنطر ویزہ داہو ویکشف السو ويجعلكم خلفاء عما يجيب المضطر اذا دعاه ايا سو چ قبول وکي دعا سوګ دې چ قبول وکي دعا دا جس پریشان یا وجز دې پریشان دې دعا والي دا دعا بسو قبول کی بغیر الله لنا ويكشف السوء او سو دې چ لره وکي تکلیف ويجعلكم خلفاء الارض او سو دې چوب ګرځي تاسو لره جانشین پزمکه کې وګور دې تکالیف راوستلو والا او تکلیف لرو کولو والا دې سوک یو الله دارنګي سورته یاسین درسل وخ کې براشي وان شان غرقم فلا صریخ لهم کزما خوغشین و دوب بگو دی خلقو لرا نبایی فریاد درست دی لرا بیا سوکا و این شان و غرقون فلاس وری خلوم کزما خوغشین و زب دوب کم دی لرا نبایی بل فریاد درست دی لرا بل فریاد درست دی لرا بیا کل ملاوی فلا او کزر دوب کم دی لرا نبایی بل فریاد درست دی لرا دارنگی ها د سورته اراد یو لسم آیات وګوره اراد آیات نمبر 11 وګوره یو لسم ان الله لا یغیر ما بقوم حتا یغیر ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له کلا چې رادو ګلا په قوم د عذاب نو نه به واپس کېدل دا عذاب بیا څوک واپس کولې نشي کلا چې الله په قوم د عذاب اراده وکي د تبای اراده وکي نو فلا مرد له داغه عذاب څوک واپس کولو ول نه وي وما لهم من دونه من وال او نه به دې رابه د الله نه څوک بچوونکې راشا بچکول والا الله دے ورکول والا الله دے پیدا کول والا الله دے وربک یخلق ما شاء و یختار ما کان لهم الخيرا ما مخلوق لا ذری بل اختیار نه دی ورکړي وګوره سورته فرقان ها قصص وګوره آیات نمبر آتش پیدا آتش پیتو وربکا یخلق ما شاء و یختار ما کان لهم الخیرا رب ستا پیدا کئیو چون کئی ما مخلوق لا دزاری بر اختیار ندے ورکڑے دو اختیاراتی چلی ما کان لهم الخیرا ما اختیار ندے ورکڑے مخلوق لا دزاری بر ما کان لکم من تم بیتو شجرا تشلمی سپاره د صورت نمل لنبی آیات دی ما کان لکم من تم بیتو شجرا ام من خلق السماوات نبیاوی ما کان لکم من تم بیتو شجرا نشده تاثر اختیار ده زرغن اولو ده یو بوٹی اختیار ده نچلی گرو را لا استطیعون نصران فزون ولا هم ینصرون دا لا ینصرون ها سورت فرقان در میاد کے براشی لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ها والذین لا واتخذوا من دونی آلیا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا اختیارات زما دي د برا او د خطا د پیدا کول اختیار زما دي د فائدې او د نقصان زما دي درې آیات سورت فرقان کولاو کال تسوي واتخذوا من دوني آلیا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اني ول دي خلق او بيد الله نه داسه مخلوق چاغه سوق پیدا کول نشي اغه سوق نشي پیدا کوله اغه پخپل پیدا کړی شي ویری چې انسان پخپل په پیدائش کې بلته محتاج دي داغه بس پیدا کیرو را ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا او واكن لري دغني کان بندگان د پاره د خپل ځانونو د ځان تکلیف لري کولو ځان ته د فایده رسولو چې انسان ځان ته فایده او نقصان نشي رسوله ځان په خپل د بل محتاج په پیدائش کې لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا پدری حالتونو کې په ټولو حالتونو کې الله ته محتاج نو بیا هم ته را مدد شفلانیا تا ته قران څه پتاوه حدلته وی ويم سزك الله بذر فلا كاشف له الا هو مخلوق بدی شرکیاتو کې ډوب روان دي ځکه هغه د قران د حقیقت نه خبر نه نه چا خبر کړی نه خپل خبر دي صرف دور قرآن یاد کرے چزا سپاری میں یاد کرے او قرآن میں یاد کرے پا مقصد دو قرآن خو خپل پوئے نو ناغا بابل سے پوئے کی وزا فلا کاشف له اللہ وَإِيَّمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پارے طریقہ قرآن یادول زدکول دا بہتر دی روڑا وَإِيَّمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ او کور سی تاتا اللہ فیدا آنو دا اللہ کور سی تاتا اللہ سفیدا نو دا اللہ پاریو شری قدرت والا قادر دیا گا دارنگی اوم دلیل اکلی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ دا الله زور اور دے د پاسه د بندگانو زور اور الله دے مخلوق نشي زور اور ولکه پیرانی پیر زور اور دے الکه پیر بابا زور اور دے زور اور سوګه یو الله او بیا چمر شو نه خو کمزور شه قران وی الله الصمد الله به حاجت دے او تاسو حاجت منئ او دے وینا حاجت من نه دے ها وهو القاهر فوق عباده دا الله زور اور دے د پاسه د بندگانو قهار دے هو القهار اگر قهار ذات زور اور دے ها هو الحکیم الخبیر او دا الله حکمت والا او خبردار ذات دے قلوا ایوشین اکبر شهادتن او کم یو شه دی لوی دے پګوای کی وا دلیل وای کم یو شه دل وی په گواہی کې په بار د گواہی باندې گواہی د کم یو شلو یا دا نو الله گواہی کړی دا پیغمبرانو گواہی کړی دا حق پرستو گواہی کړی دا فرشتو گواہی کړی دا سورته نساء کې تیر شی اتل سم آیات کې آل عمران کې اتل سم آیات کې شاهد الله انه لا اله الا هو هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط نو دا ار یو گواہی لو دا په بیان د توحید باندې نو واده بغل شي یا نو وا مغل کېګه الله شهید بيني وبينكم الله گواه دې سما او تاسو په منځ کې وا پیغمبر چې الله گواه دې الله د دې خبره گواہی کړی را چ الہی او دے الله د دې خبره گواہی دا الله پیغمبر ما قل کفا بالله شهیدا بیننا سورتی اراد اخری آیات وګورئ تاسو الله گواہی په پیغمبر په پیغمبر باندې کړی دا چې دا زما پیغمبر دی سورتی را د اخری درې سلوي ختمات ويقول الذين كفروا لست مرسلا کافر وی ته پیغمبر نه و سمئی تم مولا نئی نستو شا تا پس پوئے گئے وئی کہنا وئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا وَائِ كَافِرَانَ نِي تَلِگَلِ شَوِي اوز بوئی تم ملخو مولا نئی اگورا آغا دے ہم مولا داتا با مولا نوئی وَاکَقْفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بینی و بین قوم دایات گئی وَاوَا زمان پا ها پیغمبر باندې الله گواه دی وا کافی دی الله گواه زما استاد پرمینس گئی چې زستا زدا الله پیغمبر ام تاسو ته الله را دې ګره ما وا کته زما په مولای انکار کینو کا الله پاک خلق په مولای اقرار او گواہی ورکړی دا چاغه مسله توحید بیانې اغه ته عالم ویلې و اولو العلم قائما بالقسط وا کفا بالله شهیدم بینی و بینکم تا درجی ویلی زنانا او تو تاسو درجی ویلی چې تاسو دا درسونه کوي وا تا قران ویلی اصل شیخ قران دی ته پوس به د قران کیږي او الله حکم په قران کې د قران او د سنت او د ذکرو کې درجو نه دی کړي سوره احزاب کې راځي وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه اے زنانو یاد کړئ د الله کتاب او د پیغمبر سنت یاد کړئ دایني وجه ته یې یادې کړئ ا دایني وی چې تاسو نور زنو باندې ځان مشغوله کړئ قران او سنت یاد گئی او دا خلق ته ور سوی ازا بیان للناس او دا دی بیان مخلوق ته گئی دا زده گئی او دا مخلوق ته بلغ ور سوا بیان کده دینا وا نزخ بیان کوما ما مسله توحید ذکر دا قران می ذکر دے نزدا رسو مده دی بیان کوما تاسو زده کړی تاسو سره څه شي رسې تاسو زده کړی ماده ده جی وا الله غواړي په مې زما استادو کې وحیا ما ته وي ته کوم درجه کې مې زه اعلی درجه کې څه ته درجه چې دا غې د پاسه بیا بل درجه ني اول د قران درجه ده او بیا د احادیث درجه ده او دې ته خلق درجه ده سن نوې نو قران ده او نو ته ها کتاب وي الګا کم کتابونه وي فلانه فلانه فلانه قران د کتابن خلق او خلې د سر قران نه وي کتاب او ته نه وي الله شهید بيني وبينكم وحي الي هذا القران او ما ته حکم شه د قران ما د الله د دې کتاب حکم کړي چې دا په بیانې له انذركم د بارا چې زو يروم تاسو په دې کتاب باندې حکم یې کړي ومن بلغ او هغه سو کو شوډ سیداغه ته د قران اَنَّكُمْ يَقِينًا تَاسُ لَتَشْهَدُونَ غَوَايَ كَوَي أَنَّمَا اللَّهُ چبشکا سزا الله نمدر غاد بلشتا اواغ سوق وایشو امات د قران دلیل وای چوی یروم تاسو لرا په د قران اواغ سوق چ اور سیداغه ته د قران تاسو غوايي کوي د خبره چې د الله سلا حاجت سر کوون کې بل سوقشته تاسو وای چې بل ذمہ دار نشتا تا سوای چې بل ذمہ دار شته کنه بل حاجت پر کوو والستا نه یو الله ذمہ وار ده بوي تا سودا وای چې بل سوک نشتا کا شتاو کړی دی بغلش وای غل کی ګمسړیا دی مو سم دا شکی کی دی شبلی ها اینکم یقینا تاسو گواہی کوي چې صدا د الله نمدر غاران نور شتا وای لا شذو ز گواین کوم پدې چې د الله سره نور مدر غاران شتا وایا پیغمبر انما هو اله واحد بشکا د الله د مددگار کی او حاجت پر کول ولا یو الله دی مخلوق نه دی و اننی بری ام مما تشرکون او بشک از بیزارای می جدای ما دا مددگار نه چتا سی بڑا خدار کوی د الله سره تاسو د الله سره مخلوق بڑا خدار کړی حضرت نه جدای ما الله زال کلام الذين اتيناهم الكتاب آ کسان چې ورکړی موږ غوښتل را فهم د کتاب آ کسان چې ما له فهم د کتاب ورکړی یا عارفون او ګما عارفون هم نه هم پیجنې دی د پیغمبر لرا یا عارفون پیجنې دی رښتینواله د پیغمبر لکه څنګه چې پیجنې خپل ځامن سورت بقره کې د يهودو بیان کې دا تیر شو چې يهودو هم دا يهودو موي چې دا پیغمبر پیژنې لکه څنګه چې ځامن پیژنې يعرفونه کما يعرفونه ابنا عمر کې تیر شو کنه مشرکین هم دا پیژنې چې دا انبیا سابقین وصیتونه پدې کړیو ورست اور پسې نور انبیا راغلو هغه هم پدې وصیتونه کړیو نسلن بعد نسلن دا وصیت بده دی یو بل ته خی پیجن چې دا پیغمبر دی آګه سان چې نقصان کې واچو لغ په لوزان نور را نو دین منی قران لا یؤمنون د ایمان لري کذبوا خسروا انفسهم آګه سان چې تاوان کې ورزو لغ په لوزان نور را نو د ایمان لري د کله ایمان لري عبد الله بن عباس رضی الله تعالی نو وې زما په خپل ځی کې شک راتلې شي او خو زما په پیغمبر په پیغمبرې کې شک نشی راتلې کې دې شي زما خزه خیانت کړي او بچه د بل نه پای کی می شک راتلی شي دانه ته زما نقصان نه کوي خوای کی می شک راتلی شي خود پیغمبر په پیغمبر کی می شک بالکل نشی راتلی دا سه پاک پیغمبر دی دا سه الله را دی ګره پیغمبرو ها ا لفظی ترجمه